بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيوان ترى 27 mwezi wa Jumada ula mwaka 1442 katika darsa ya Al-Manzumatu Al-Lamia ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تندري أنا كسوما ما يليزو يشارح رحمه الله أتي إليزي أبيت وقومي والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. تلفكيك بأنه شابيري أو كبوغيزو جو شايري جو بيته وإلى السماء بغير كيف ينزل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة من المسائل التي اشتملت عليه المنظومة، مسألة نانية كتك مسائل أم بيواب كتك هي منظومة، إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، كثبتش صفة يكشك والله عز وجل. يثبت صاحب المنظومة الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشطر الأخير من البيت صفة النزول لله سبحانه وتعالى. أثبتش مشيري شيخ الإسلام مفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتك كبانده هكي شفيلي جهو أبيت مكبوغيزو هكي أثبتش صفة يكشكك الله عز وجل على طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة كونجيا ننفوم وأهل السنة والجماعة، وأن منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح في إثبات هذه الصفة لله تعالى، وأنها صفة فعلية من غير سؤال عن كيفية النزول أو تأويل لها، ذلك لأخذهم النصوص على ظاهرها في ذلك. أقوى منهج يا أهل السنة والجماعة كتيكا كثبتيشا هي صفة كو الله سبحانه وتعالى، نكون صفة يكتندو أنا تكفاني الله سبحانه وتعالى بلا يقوليزا نمنا إليفي صفة هيو سابوها كنا نجيو نمنا إليفي سبقناني الله سبحانه وتعالى أشوك فيبي الله أعلم يبك ياك النجو ولا كفن يتأويل وكفسير كشوك ما ناكن كشوك رحم زاك كشوك راضي زاك. نا هي اعتقاد نكوكوا أهل السنة والجماعة وتكوا نصوص وظاهر ياك vile ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Amirruha kama jaat bila kaif. Wa min al-adillati as-sarihati fi ithbat sifati an-nuzul lillah tabaraka wa ta'ala ma yali. Katika dalili ambazo ziko wazi kabisa katika kuthibitisha sifa ya kushuka kwa Allah azza wa jalla ni hadithi inayofuata. Ma jaa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. ثم صلى الله عليه وسلم سمع ينزل ربنا تبارك اسمه وشكا ملويت أليتكوكا جنالاك كل ليلة كلا وسيكه شكا حين يبقى ثلث الليل الآخر ونبوبكية كتك وسيك ثلث يمشو إلى سماء الدنيا وشوك كتك مبينغ زا دنيا زا كوانزا فيقول كش حسيمة من يدعوني فأستجيب له لناني أنا نيوم بميمي نمويتكي مومبياك من يسألني فأعطيه ناني أنا نيوم بلمبي من يستغفرني فأغفر له لناني أن يوم بميمي مغفر لمسامي حتى يطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى أسمى هايا مبكة كبن بوكا الفجير هاني من أن يمتوم صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية النزول فلا يجوز أن يسأل عنها. أما نمنا جاني هشوك الله إني جامب أمبالو هايفايكم إسلام كوليزا كسباب ولزسكية حديثيز ما صحابة نهوكم موليزا متومي صلى الله عليه وسلم نمنا جاني هشوك لسؤالي أكوليزا. Kuna sisi pia tusiulize. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema yeye kwa takikana mtu ashuke namna gani, hakusema. Au hakusema ashuka vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama la yajuzu an yus'ala an kayfiyati dhati Allah wa sifati umuman, kama vile umuman generally haifai kuulizia dhati Allah iko vipi, sifa zake ziko vipi. Wa inma yusalu an maaniha, kina shuhurizo ni maana. Maana ya nuzul nini? Kushuka basi. Kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati taifati najiyati al mansura al madhhab al mutma'inna au al madhhab al nafs al mutma'inna. Madhhab ya ahli sunnati wa madhhab al nafs al mutma'inna ni madhehebu ya nafsi iliyotulizana. Mwenye kuitakidi i'tiqadi ya sunna hana dukuduku katika moyo. Qala Allah qala rasul alhamdulillah. Kush. Ala fahmi ma fahmi as-salaf. Bas. Roho yako baridi kabisa. Kujitafutia mambo ya ajabu, ashuka vipi? Kwa nini? Hukuelezwa. Bas wenye mazia. Hii ndio madhhab ya ahli sunna taifatul mansura, pote lilonusuriwa na kuokoka na upotofu hapa duniani na adhabu kesho akhira. Fi raddi ala man yasalu an kayfiyat as-sifat, na hivi ndivyo wanavyorudi. Ndio madhhab ya ahli sunna katika kuwarudi wale wanaouliza namna ya sifa za Allah zilivyo. Yaquluna inna Allaha أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ولأنهم كانوا إذا قال لهم الجهمي والكوهد السنة جهمي أكي ووليزا إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل الله شكك تكمبينه يكوانزا وشك فيبي. يقولون أهل السنة وانبياء إن الله أخبرنا أنه ينزل Allah ametupa habari kwa yeye yashuka, walam yukhbirna kaifa yanzil, lakini hakutujulisha namna gani ushuka. Hili hakutuambia. Angetuambia basi tungesema, lakini hakutuambia. Na hapa ndipo utakapoona uongo wa Ibn Battuta ar-Rahal. Ibn Battuta navigator mtaifa. Hada dajjalu min ad-dajajil, kadhab. Ibn Battuta kadhab. Eti aandika katika safari yake alipofika Dimashq akakutana na Sheikh al-Islam sema Ibn Taymiyyah al-Harrani, akawa yuko juu ya mimbar atoa khutba ya Ijumaa. Makhurafi mlimpa ruhusa atoe khutba ya Ijumaa kweli nyinyi? Ibn Taymiyyah wetu si nyinyi mlimfunga jela nyinyi mpaka akafia jela kwa ukhurafi wenu? Na mpaka leo makhurafi kikisa wakieleza Sheikh al-Islam amekufa mwaka 720 ngapi? 27 ama 26. Ibn Battuta akaeleza tukio lake katika mwaka huo huo ambao amekufa Sheikh al-Islam, na alikufa jela. Haliko kwenye khutba gani yotoa? Wakati yeye asema amefika Dimashq ni wakati ule ule Sheikh al-Islam ima ashakufa ama yuko jela. Amefungwa, yuko jela, kafungwa na makhurafi. Sababu wao ndio walikuwa katika sulta. Na ashaira mubtadi'a ndio walomfunga. Nasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nasema Ibn Taymiyyah al-Harrani alikuwa juu ya mimbar akaulizwa na mtu pale chini, kaifa yanziru rabbuna, ashuka vipi mola wetu mlezi? Fanazala min ala al-mimbar, akaanza kushuka Ibn Taymiyyah huku yasema yanzilu kanuzuli hadha, ashuka kama ninavyoshuka mimi hivi, ndio yashuka hivyo. La ajabu hili jambo, ukitafuta kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah mpaka utafanya upofu na kiengeza upati neno kama hili. Bali hakuna anayepiga vita jambo hili kama hili. Bali huu beti wa ila samai bighairi kaifin yanziru, vipi atasema neno haya alafu huku yonyesha ashuka Allah kama ninavyoshuka mimi? Hapo atakuwa na mfano insha Allah na nani? Na nafsi yake. Hajasema hivi shukrani. Na masufi leo haya maneno hawana haya mpaka leo yaeneza. Wakimpata mtu maskini yani hayumo hayumo katika wanaosema watu wa sunna, hasa wale watu wa sunna wa maskani wale hawataki kusoma. Ah, wewe umjue Ibn Taymiyyah wewe? Asema katika vitabu, waseme katika zitabu. Zitabu zao wasema hivyo hivyo, si zitabu mrongo wewe. Anta kadhabun ashir. Wewe mzulia. Vitabu vya Sheikh al-Islam vajulikana, tuonyesheni kitabu kimoja tu amesema kuwa Allah yuwashuka kama ninavyoshuka mimi ama kama anavyoshuka mtu juu ya mimbar. Tuonyesheni mali pamoja sana. Lakini ndio silaha ya ahlul bid'ah wal ahwa. Hawana hujja, mtaka nini zaidi yao? Mtu hana hujja, kilichobakia atasema uongo tu. Na mengi mtasikia ya uongo wakizungumza dhidi ahli sunna. Al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ni mangapi ya uongo ambao wamemsingizia yule? Alikuwa yuua watu bila sababu, alikuwa akinyoa watu vipara, alikuwa akifanya hivi na hivi. Utasikia maneno ya uongo kizungumza. Ni mwajua mawahabi, watoto wenu wakiwa mawahabi watawaua. Ndio mngelikuwa mkienda haji amrudi, maanake mawahabi wale wa Saudi. Sino nchi ya Saudi ya mawahabi, sio? Mbona mwenda haji marudi na maji ya Zamzam na msahafu na tende za bure? Na hawa hawa huteta hawa Ramadhani ukiletiwa tende hawa kutoka Saudia, wazipokea hawa. Hawa wanaoita mawahabi hawana hizo connection za kuletiwa tende kutoka Saudia, wanazo wao. Mbona msendi mamsemi zitende za kiwahabi, wacha tuzipeleke kwa mawahabi, mkawapelekea misikiti ya sunna wafuturu nazo, huwa zageuka khurafi. Tende Ramadhani zageuka makhurafi. Shuhuda yetu jamaa wakishajipana mizigo pia huja wakaanza kuteta, au jamaa dunia dunia dunia. Na wewe uangalie mahurafi wote wanaokusana kwa sababu ya dunia, utasikia kuna wakfu fulani watu wapigania, wakfu mali fulani watu wapigania. Kwa nini? Sababu zile pesa za wakfu zaingia kwenye akaunti ya mtu fulani, personal account ingia kwake mara ushatete. Sasa hivi vyeo hivi kuvizuia ili wabaki katika ile hali walionayo, ikiwa watu wa haki watasimama kwa nguvu, basi kilichobaki hapa mkuu asingizia uongo tu, maana huna hujja, yabidi useme uongo tu. Ndio ule uongo tunaona unaoeneza. Nyinyi mwasema kuwa mawalii wenu ndio wanaopeleka ulimwengu. Mawalii al-awliya yatasarrafuna fil kaun. Kuna haja basi ya kutufunga jamaa? Sio mawalii watunyamazishe, kwa sababu sisi tuko dhidi ya vitendo vyenu mnavyofanya, sio? Tusema kuwa nyinyi kuwaomba wafu ni shirki. Sema la, wale mawalii hawaridhiki kuombwa. Wala ahli sunna si maadui wa mawalii, bali wawatetea mawalii wa Allah na kuwasafisha na hivyo vitendo mnavyofanya, kuwa wao hawahusiki na vitendo hivyo. Wewe utakuonyesha kama walii ndio iwapeleka ulimwengu. Twasema kila siku tunyamazisheni bwana na hao mawalii, mwambie walii yule wahabi yule yosema sana yule, hebu mfungeni mdomo, ndio utojua, utajua kuwa la badawi haniwezi kufanya chochote, la sijui na aidarusa hafanyi chochote hapa, wala jeilani hawezi kufanya chochote, wala fulani hafanyi chochote. Anayepeleka huu ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndio mwenye uwezo wa kila kitu. Ndio maana mtasikia katika masikio na tauhid, tauhid, tauhid, daima mtasikia tauhid katika masikio yenu. Watu wamwabudu Allah peke yake. Kuna kosa katika hilo? Tukisema watu wamwabudu Allah peke yake wasimshirikishe na chochote, kuna kosa? Hakuna kosa. Wasiende kwa maiti, hakuna mtume hata mmoja aliyelingania watu akamwambia mkipatwa na shida kuna kaburi ya yule mtume kabla yangu, nendeni pale mkamwombe. Ushaona hiyo? Hebu tuonyesheni aya katika Qur'an inaoelekeza watu kwenye makaburi wende wakaombe. Aya moja tu katika Qur'an, au hadithi sahihi moja tu katika Qur'an inaosema nendeni mkaombe kwenye makaburi? Moja tu, huwezi kupata. O jamaa waongo hao, wasingizia uongo ahli sunna. Kwa ukisikia mtu akwambia Ibn Taymiyyah alikuwa akisema hivi na hivi, alivyoulizwa akasema yanzilu kanuzuli hadha, mwambie kadhab, wewe na Ibn Battuta wako si kama tu ile Vasco da Gama the navigator, wote wao wazunguka zunguka tu, hana kazi ya kufanya, sokaa afanye ibada, ameketi azunguka Mombasa, sio nifika huko, sio nifika kule, nifika kule. Eh, tukufanyeje sasa? Tufanye nini sasa? Nifika huko, nifika kule, shauri yako bwana. Ndio usingizie watu uongo bwana. أو تقول كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء لله. الإمام مالك aliulizwa na kijana mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, kalingana juu, yuko vipi istiwa, yuko vipi, كيف استوى. فأجاب بقوله الاستواء غير مجهول. معنى استواء yajulikana, maana yake kilugha yajulikana. والكيف غير معقول, lakini namna ilivyo hiyo sifa huwezi kujua kwa akili yako, haijulikani. Wal imanu bihi wajibun liannahu jaa fi alqur'ani wassunna. Ama kuamini arrahman arshi stawa ni wajibu, unapokimbilia kwa sababu katika Qur'an na sunna. Wa su'alu anhu bid'a, na kuuliza swali kama hili ni uzushi. Yahya ibn Yahya rahimahullah sima qala كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فذكره. إسناده جيد. ونموجة كاجة كسمنك. كنا جهم موجة هنا حايا أيتوا سقاف أردني. وجماعة كان لكاليستي أتي المجسمة. كشان حايا أندك كاليستي الإمام مالك الإمام أحمد أتي مجسمة. wampa Allah kiuli yule, Imam Shafi'i, Imam andika maimamu kubwa kubwa, yani hajui yake andika majina wale watu wote tamunazi huyu naye chali kweli kweli. Sasa hawa maimamu wote wafuata haya madhehebu hayo wazungumza nini wewe? Lakini huko ming'ang'ana, wewe jamaa ukimwona sura yake kama wale vibonzo wa baba wale kwenye storybook za Lady Bird zamani tukisoma sisi, yani kwa namna anavuzua mpaka ile sura yake imebadilika, imekuwa ya ajabu ajabu. Ukimwona wallahi shakluhu shakl kadhab, sura yake tuona sura ya Mungu. Allahu musta'an. Na ana hiqd mbaya sana dhidi ya Ahlusunna. Kama kuna mtu ana chuki, hadha yukaffir Muawiya, asema Muawiya radhiyallahu anhu kafir, huyo asema na khurafi. Sasa mtu aje sema mbona yeye yomchokoza yule bwana, sasa mwita sahaba kafiri, yafahamu nini? Yeye amwambia sahaba kafiri, sisi tumwita nani? Si Alibaba tu. Alibaba and the 40 thieves, kuna kitabu zamani tukisoma tukiwa wadogo na mubtadi'a afikia hali mpaka yukaffiru Muawiya radhiyallahu anhu. والفرق التي انكرت ذلك كما tunavyosema kwa katika kila msingi wa i'tiqadi ahli sunna lazima utapata kuna mapoti katika ahli bid'ah wa mukhalif pia katika hili ambao hadithi kwa wazi pia katika hili ahli bid'ah wako ambao walikanusha asema والفرق التي انكرت ذلك هي اما فرق منكره لجميع الاسماء والصفات او لجميع الصفات فقط كالجهميه والمعتزله. Ima ni pote ambalo lakanusha majina yote na sifa zote za Allah kama walivyo nani Aljahmiya, au wapinga sifa zote za Allah kama walivyo Mu'tazila, wao wathibitisha majina lakini majina mujarrad bila sifa, Allah hana sifa. Usema hivyo alladhina yunfuna hadhihi sifata kabaqiyati sifat, hao wakanusha hii sifa kama sifa zote nyingine pia wazikanusha. وإما مؤولة كالأشاعرة والماتريدية والكلابية, هاو فني تأويل معنى يكشوك نكشوك رحمة زاكي أو ملائكة واكي سميف. الذين يؤولون النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر يشوك أمر ياكي. لكن كيرودي كوني حديثي حديثي يوفونغا هذه رحمة الله سيما من يدعوني فأستجيب له, ناني أن يومب ميمني ميتكي مومبياكي, amri ya Allah ndio yasema, basi yashuka amri yake yasema man yad'uni. Jamaa khafu Allah, man yad'uni anazungumza maneno nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na niliwahi kueleza tukio hapa siku moja, nasikiliza redio, katika redio za ahlul bid'ah, mmoja akawa yueleza hii hadithi, alikuwa eleza fadhila nafikiri ya qiyamul layl, na pia Allah hushuka katika mbingu ya kwanza, akaisoma hii hadithi akajisahau kama ni ashari. Ni fitra, amekubali kwa sifa thabit lillah kama yaliqu bi jalali. Jamaa akampigia simu akamwambia, Sheikh, ilikuwa nataka kukosoa kidogo, umesema Allah yashuka, ni Allah ni rehma, rehma zake za shuka hivi, rehma zake za shuka, kumbe ajua njifunga kwingine. Hayasu bas, vipi angifunga kwingine kuwa hizo rahma zilishuka kutoka wapi? Zatoka wapi? Zatoka juu. Sasa itabidi uthibitishe kuwa Allah yuko wapi? Yuko juu. Akimbia, utakimbia wapi? Ukikimbia huku akamato huku. Na ndivyo ilivyo, walau kana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira, ajigonga gonga mtu kwa sababu ile itikadi haitoki katika Qur'an na Sunna. Ni itikadi imetungwa na vichwa vya watu, ndio maana mnaingia katika mitego kama hayo. Ahlul bid'ah wajifunga sana, sababu hawana misingi ya kisawasawa wanaoifuata. Fa ahlus sunnati wal jamaa as-salafus salih yuthbituna sifatan nuzuli lillahi ta'ala sifatan fi'liyya. Ahlus sunnati wal jamaa as-salafus salih wathibitisha sifa ya kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni sifa fi'liya, ni sifa ya kitendo, Allah hukifanya kitendo hiki. وأنه ينزل متى شاء وكيف شاء نكوى الله شكا أنا بطاك نمنا أنا فيتك يي نزولا حقيقيا كشوك كوهكيك وذاتياك الله شكا انطلاقا من النصوص الواردة في ذلك نهيد ومريجنجيا كنصوص لزكوجة كتكين وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نكوى الله يشوك كتكمبين ودنيا أكبكيا كتكوسيك ثلث يمشو كما يليق بجلاله وعظمته كما إنفلنغانا نوتكفواك الله سبحانه وتعالى دون البحث أو السؤال عن الكيفية بلا كتفوت أو كولزي نمنا الله أعلم فيبي الله أعلم الله ندي أنجي وزيدي kusianze maswali mengi hapo ukatumia akili yako. Na jambo la kushangaza, haya mambo ambayo yamethubutu kweli kwa Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mweza wa kila kitu. Jamaa huyakanusha. Lakini hapo hapo wakathibitisha vitu vya ajabu ajabu sana. Wallahi tuishi katika asri. Yale mambo ambayo ni ukweli na haki yatolewa katika sheria na yale mambo ambayo ni batil yaingizwa katika sheria. Kivipi? Tuishi katika asri ambayo hadithi sahih mtu anaweza kusema hii siikubali kwa sababu ingia akilini mwangu. Sahih, thabit. Yaweza kuwa katika Bukhari na Muslim. Na huyu huyu akawa ana jambo lake analiitakidi ambalo ni batil akachukua hadithi maudhu'a akatumia ndio uthibitisho wake katika kila anachokitakidi. Akawa aingiza katika sheria Allah jambo ambalo haliko. Na ile haki ambayo iko katika sheria fanya nini? Aivuta aitoa. Sisi tuishi katika asri. Asri ya watu wa ajabu sana. Jambo ambalo limethubutu kutoka kwa Mtume sallam lakataliwa na jambo ambalo halikuthubutu kutoka kwa Mtume sallam laingizwa. Watu watia bid'a katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sunna iliyo thubutu atakuitoa. Leo mtu akifanya sunna aambiwa amekuja na jambo jipya geni hili halijulikani hili. Lakini mtu anaweza kufanya bid'a akaonekana amefanya jambo la kawaida hata kama la shangaza halijakuja katika Qur'an wala sunna. Na mfano mzuri mimi huwapa Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Jamaa huswali baada ya salatu al-Jumaa swala tano mchana peupe kwa swali wa alfajiri. Kisha dhuhuri rak'a 4. Kisha alasiri rak'a 4. Kisha mchana peupe kwa swali wa magharibi rak'a 3. Na isha ya ajabu hiyo swali wakati jua liko juu bado. Isha ya swali. Swala tano hizo swali. Hapa Mombasa yetu. Na watu wa swali. Bali na message zaandikwa za WhatsApp zatumwa kila mahali. Mpaka yaandikwa kule send many times. Sent many times. Yani hata ukitaka kutumia watu wawili haiendi. Enda kwa mtu mmoja. Ndio ujue imefikia watu wangapi. Kila mmoja atuma kwa watu wale anaowataka. Ehe. Jamaa huambiwa hizi swala tano ukiziswali hizi zafidia yale mapungufu yaliyo katika swala zako au kama ukuswali swali wewe mwaka mzima hizi zafidia zafunika yale mapengo. Jamani hili mmelitoa wapi? Ndio yale nikawaambia tu tuishi katika asri ya watu ambao wataka kuingiza katika dini ya Allah mambo ambayo hayamo na yale yaliyomo katika dini ya Allah wataka kuyatoa. Na watu wakasimama wakaswali bila ya kuuliza hili mmelitoa wapi? Ana haki mtu kuuliza. So wengi maskini ni watu wapotezwa hawajui. Haulizi mtu ili nitoka wapi. Lakini akafanya mtu wa sunna sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam leo. Hujawapata wale jamaa zangu pale. Utasikia Kiarabu hujawahi kukisikia maisha yako. Shufta style jadidi. Unaona style mpya hiyo? Aljamaa wambeba maiti. Hata wamfiniki jamaa. Shufta hadha style jadida jamaa zetu hapa Mombasa yetu. Ajifanya Mwarabu kumbe amezungumza 90% Kiswahili na Kiingereza. Ki ndio Kiarabu chetu hicho. Msukume huyo sukumo. Ati msukume. Ndio hao wazungumza Kiarabu hicho watu wa bid'a wengi hapo ukiona kizungumzi aizungumza ile ili mtu asimjue kama yuwazungumza wale watu wa sunna pale. Mzee mmoja namuona anamwambia mwenzake, mimi niko pale pale nawasikia vizuri sana. Sema shufti style jadidi ile. Maiti inletwa imewekwa vile vile na sanda yake. Na ndio sawa vile. Hili hawalitaki wao. Lakini hawaulizi yale ya kubandika Ayatul Kursi pale juu yanatoka wapi? Hili aliulizwi hili. Haya yanatoka wapi haya? Mtume gani amwafundisha haya? Mmeyatoa wapi? Mkiambia hivyo mkasirika nini? Wallahi wakasirika ukiambia hivyo. Ukifika kule makaburini ukivua viatu ufuata sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, waona bwana. Aangalia. Sijua yatoa wapi ya kuvua viatu. Na ni sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wallahu almusta'an. Ni asili hiyo tunaoishi ya watu wa aina hiyo watakasubra sana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله.